37. Trvalo ještě chvíli, než byla Květa Soukalová schopna s kýmkoliv komunikovat, ačkoliv se o to zcela zřetelně snažila. Vápenec se netrpělivě hryzal do rtů, zatímco Kotásek tlumeným hlasem loudil na doktoru Beruškovi recepty. Nicméně došlo k toužebně očekávanému okamžiku, kdy pacientka zcela obživla a projevila ochotu ke spolupráci. Oba kriminalisty příjemně překvapila především tím, že plakala podstatně méně, než u ní bylo obvyklé. Doktor Beruška jí zřejmě naordinoval přesně ty léky, které potřebovala. Jak jen se to mohlo stát? Právě na to jsme se chtěli zeptat my vás, řekl Vápenec, ačkoliv se domníváme, že známe odpověď. Kdy jste se rozhodla otrávit Jiřího Orobejla a Reného Petrtýla? Já. Užasla redaktorka. Jak vás mohlo něco takového napadnout? Nenapadlo to nás, ale vás, děl suše Vápenec. O tom, že oba jsou v pánu, bohužel, nelze pochybovat. Příčina smrti obou je jasná a shodná. Zemřeli po požití muchomůrky zelené, kterou jste jim podala v naložených houbách. Ale jak je to možné? Žasla vytrvale Květa. Vždyť já houby dobře znám. A navíc je sbíral můj muž. No dobrá, přikývl poněkud znuděně kapitán. Nejspíš bude nutné vrátit se k té vaší milostné historii před 7 lety. Tehdy vás René Petrtýl, tak trochu vinou Jiřího Orobejla, opustil. Pojela jste vůči oběma zášť. Takhle to nelze říci, odmítla Vápencovu domněnku Květa. Protože Reného jsem nikdy nepřestala milovat, ani když mi ublížil. Orobejl mi byl samozřejmě z duše protivný a nějakou dobu jsem ho vůbec nesnášela. Pak se vše dostalo do normálních kolejí. Tím myslím dobu, kdy jsem se vdala. Byla jsem relativně šťastná, protože můj manžel je mírný, pozorný a nesmírně solidní. Neprožívali jsme spolu velikou lásku a o nějakých vášních nemůže být ani řeči. Ale celkem jsme si rozuměli a naše domácnost byla klidná, bez jakýchkoliv otřesů. Přesto došlo k 2 vraždám, trval na svém Vápenec a těžko můžete popřít, že na nich máte podíl. Když jsme s vámi mluvili v redakci, hovořila jste o Petrtýlovi pouze v minulém čase. Tvrdila jste, že se s ním dávno nestýkáte. A co jsem měla tvrdit jiného? Podivila se. Jaký by mělo smysl přiznat se k tomu, že je už přes rok mým milencem a že se pravidelně stýkáme? O Reného přece vůbec nešlo. Náš vztah jsme velice pečlivě tajili a scházeli jsme se jen s krajní opatrností. Nikdo v redakci o tom neměl nejmenší tušení a můj muž mě považoval za nejvěrnější ženu pod sluncem. Proč bych o tom tedy měla vykládat právě vám? Dobrá. Začala jste se znovu stýkat se svou starou láskou. Co jste si od toho slibovala? Spoustu hezkých zážitků. A plným právem. Naléhala jste na Petrtýla, aby se rozvedl. To mě nikdy ani nenapadlo. Ani ne proto, že měl ženu a 2 děti, ale spíše jsem si sama nedovedla představit, jak bych předstoupila před svého vzorného manžela a řekla mu, že ho už delší dobu podvádím. Něco takového by si ten dobrák nezasloužil a říkala jsem si, že by to snad ani nepřežil. Teď se o to bude muset snažit. Je mi ho upřímně líto a nevím, co bych měla dělat. Mnoho možností nemáte. Ale promluvme si o Petrtýlovi. Scházela jste se s ním ve vašem bytě. Pouze když byl manžel služebně mimo Prahu. Jinak jsme si byt půjčovali. Od koho? To zařizoval René. Měl v Praze řadu dobrých kamarádů. Ale přednost jsme dávali našemu bytu už proto, že jsem Renému mohla vždycky připravit něco dobrého k jídlu. Měl rád nakládané houby. Oba jsme je měli rádi. Právě při našem posledním setkání jsme společně snědli celou sklenici. Vy jste je jedla s ním. Ovšem. Dokonce víc než on. S ním totiž každoročně veliké množství hub. Jsou dobré a málo kalorické. Navíc po nich ztrácím pocit hladu a nemám nutkání se najíst něčeho hutnějšího. Jestliže jste jedla s Petrtýlem, proč jste se tedy neotrávila? Vybuchl kapitán Vápenec. K smrtelné otravě stačí jediný klobouček zelené muchomůrky. Vmísil se do rozhovoru Kotásek a ten mohl sníst právě Petrtýl. Buď to bylo náhodou, nebo záměrně. Tak jak to bylo, paní Soukalová. Zaútočil znovu Vápenec. Nikoho jsem neotrávila ani náhodou, ani záměrně, tvrdila Květa. Za své houby ručím. Tak proč po nich 2 lidé zemřeli? Zlobil se kapitán. Máte proto nějaké vysvětlení? Nemám. Ach jo. Věděl váš kolega, výtvarník Vicky Ptáček, o vašem poměru s Petrtýlem. Proboha ne, ale docela určitě věděl o vaší zášti k Orobejlovi. O žádnou zášť nešlo. Byla to dokonale promlčená záležitost. Nesnažil se ji nějak oživovat nebo rozněcovat. Myslím, že měl dost vlastních starostí. To jistě měl. Nasazoval na Orobeila. Nepříliš. Někdy se ovšem neovládl, ale většinou si při své inteligenci uvědomoval, že cizí trable bývají pro ostatní vítaným prostředkem k obveselení. Když se začal bezdůvodně rozčilovat, věděli jsme, co zatím vězí, aniž by musel být konkrétní. O muchomůrkách v igelitovém pytlíku nevíte nic. Ani v pytlíku, ani kdekoliv jinde. Nepokusila jste se tedy o dvojnásobnou vraždu ani sama, ani ve spojení s Vicky ptáčkem. Ne. Prohlásila se vší rozhodností Květa. Dokonce ani ve spojení s Luďkem Sobotou.